นี่แต่ไม่ได้แปลมันก็เลยไม่รู้เรื่องอุปัชฌาย์ก็ไม่รู้ผู้บวชก็ไม่รู้เลยไม่ได้แปลให้กันฟังเพียงแต่เอาเงินใส่ซองให้ก็บวชเลยทีนี้อาตมามาอยู่นี้ไม่มีน้ำทำยังไงจะอยู่ได้มีแต่แมงขี้หน้าตอมหูตอมตาน้ำกินไปตักนู้นไกลๆนู้นโยมที่หวังดีมานิมนต์หนีทุกวันกลัวจะหิวน้ำตายมีวันหนึ่งอาตมานั่งสมาธิอยู่อธิษฐานใจบอกว่าถ้าข้าพเจ้าเคยทำบุญด้วยน้ำด้วยท่ามาขอให้แผ่นดินนี้มีน้ำตรงไหนจะมีน้ำขอให้ปรากฏขอให้เจาะได้พบน้ำเขาเจาะยังไงก็ไม่พบ47เม็ดไม่พบน้ำเขาเก็บเครื่องมือแล้วพออาตมาอธิษฐานจิตไปดีๆแล้วอาตมาก็นอนแล้วก็หลับฝันเห็นน้ำไหลขึ้นดินตรงนั้นตรงที่มีท่อน้ำเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดก็ไหลเลยไหลได้ทั้งปีฝันเห็นน้ำไหลออกมาจากดินพุ่งขึ้นมาก็เลยตื่นขึ้นเอาไฟฉายไปส่องเอาไม้ไปปักไว้ก็เลยบอกเขาพรุ่งนี้เช้าเขากำลังจะกลับจอบันนี่ให้แน่นะจอบันนี่ก็เอาให้แน่เป็นหลุมสุดท้ายเขาบอกโอ้ยผมมีหรอกอาจารย์เหนื่อยจะเจาะแล้วเจาะ47เม็ดมันก็ยังไม่มีอันนี้มันก็ไม่ไกลกันถึง20เม็ดมันอยู่ใกล้ๆกันมันจะมีได้อย่างไรอาตมาก็บอกว่าอดทนเจาะเป็นรูสุดท้ายไม่มีก็เลิกอดทนเอาเถอะโยมเจาะดูซิอาตมาคิดว่าตรงนี้จะมีเขาเกรงใจเขาก็เลยเก็บเครื่องมือลงเขาก็เลยมาเจาะลงไป5เม็ดก็เลยพบน้ำทีนี้เจาะลงไปเท่าไหร่ยิ่งพบน้ำมากได้19เมตรอาตมาก็เลยบอกว่าให้หยุดถ้าลึกลงไปกว่านี้มันจะไปเจอน้ำเกลือมันจะเค็มเอา19เมตรพอได้กินก็พอเสร็จแล้วก็เอาซับเมิร์ดมาดูทั้งวันมันก็ไม่หมดจากนั้นบัดนี้ไม่อดน้ำเลยเลี้ยงทั้งอำเภอบางทีอำเภอวานอนก็มาเอาที่นี่บางทีบางโซนทั้งอากาศทั้งนู้นก็มาเอาด้วยเหมือนกันหน้าแรงจัดๆตรงนี้มันเคยเหือดแห้งเสร็จแล้วป่านี้มันจะงามได้อย่างไรอาตมามาคิดสงสารแม่มันแห้งแรงมันต้นจิกต้นหั่งอีหยังสิเป็นหงหอนย่ำแรงใบไม้ล่นเบิดการรักษาป่านี้ป่าที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติ1ไม่ต้องไปเผาใบไม้ใบเดียวอย่าเผามันจะเป็นปุ๋ยให้แก่กันและกันพอดีอาตมาอบรมแต่ละปีชาวบ้านมาเป็นพันเป็นหมื่นอาตมาก็เลยพาพระพาเนนี้ไปขอฟางจากชาวบ้านที่เขาสีข้าวเอามาปูให้คนนอนให้คนนั่งปูปีที่แรกก็ปูแล้วก็ไม่ได้เก็บต่อมาฝนตกฟางเหล่านั้นก็เปื่อยเป็นดินแมงกิ้งกือบ้องกือนั่นน่ะกิ้งกือก็มากินสัตว์ทั้งหลายพวกปวดปวกก็มากินก็มาย่อยสลายพวกฟางเหล่านี้ใบไม้เหล่านี้ก็กลายเป็นซากอินทรีย์วัตถุกลายเป็นอาหารพืชเป็นปุ๋ยคุมหน้าดินฝนตกก็ชุ่มชื้นต่อมา2ปี3ปีเอาฟางมาปูทุกปีให้คนมาปฏิบัติธรรมแผ่นดินแถวนี้ก็กลายเป็นความชุ่มชื้นพอฝนตกลงมามันก็เปียกมันก็ชุ่มนานมันไม่แห้งอาตมาเคยไปอยู่ในทะเลทรายมา6ปีทะเลทรายนี่ไม่มีต้นไม้ร้อนมากกลางวันที่มันร้อนที่สุดขึ้นถึง57องศาบางที60บางที70ต้นไม้ไม่มีสักต้นมันแล้งตั้งแต่ดินถึงบนฟ้าบนฟ้าก็ไม่มีเมฆสักก้อนวันดีคืนดีเห็นก้อนเมฆลอยมาก็ดีใจโอ้ยคือหอนบ้านกูเด้เห็นขี้เมฆกับก้อนอ่อนๆไอ้เนี่ยคือขี้ม้าเนี่ยน้อยๆมันอึดมันแรงของทั้งฟ้ามันบ่มีต้นไม้กลางวันร้อนแสนจะร้อนแต่กลางคืนหนาวทำไมกลางวันร้อนกลางคืนต้องหนาวตุ้มผ้าพี่น้องทั้งหลายต้นไม้นี่เมื่อแดดเผามันมากๆมันจะสังเคราะห์แสงมันจะรับแดดแล้วมันจะสังเคราะห์แสงเอง มันจะทำให้แสงแดดที่แผดกล้านี่เบาลงแล้วก็ซึมลงในแผ่นดินหลังจากนั้นแผ่นดินก็อบอุ่นพอตะวันตกดินต้นไม้เหล่านี้ก็จะดูดซับเอาความร้อนไว้ไม่ให้ระเหยขึ้นไปหมดถ้าความร้อนไม่มีต้นไม้ดูดซับมันจะหนาวมันจะหนาวหน้าหนาวเราไปนอนอยู่ในป่ามันจะอุ่นทีนี้เมื่อแผ่นดินมันชื้นด้วยฟางฝนตกมามันไม่แห้งง่ายเมื่อตะวันตกดินมันก็ค่อยขึ้นไอระเหยขึ้นไปมันขึ้นไปทีเดียวไม่ได้มันมีต้นไม้สองเคราะห์มันมีฟางมันมีใบไม้ห่อหุ้มเอาไว้มันก็แห้งช้าที่มันแห้งช้านั้นมันมีตัวดูดซับมันก็เลยค่อยๆละลายขึ้นไปกลายเป็นเมฆเมื่อเป็นเมฆแล้วมันจะถูกแสงแดดเผาข้างบนมันก็จะลอยต่ำลงมาเขาเรียกว่าความกดอากาศต่ำต้นไม้ดูดอีกฝนตกอีกปลูกดงปลูกป่าคือปลูกฟ้าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมคือการค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นอันนี้รักษาป่าโดยธรรมชาติเรียกว่าป่าธรรมชาติเราจะต้องรักษาอย่างนี้หนึ่งไม่ต้องเผารักษาอย่าให้ไฟเข้าไปถึงแล้วก็มีอะไรมีถ้าเป็นไร่เป็นนาของเราตรงไหนมันมีต้นไม้มันอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยลองเอาฟางไปกองไว้ไม่ให้ไฟไหม้ปีต่อมามันจะชุ่มชื้นต้นไม้จะงามมากจะมีไส้เดือนเกิดขึ้นที่นี่อยู่ได้แล้วไส้เดือนเมื่อมีไส้เดือนต้นไม้ก็ไปงามขึ้นทุกปีผิดหูผิดตาอันนี้คือการรักษาป่าโดยธรรมชาติเรียกว่าป่าดั้งเดิมทีนี้ป่าพัฒนาเดี๋ยวท่านจะได้เห็นที่ท่านเข้ามานั่นทางขวามือนั่นพระเนนทั้งนั้นแหละปลูกมาได้6ปีนี้6ปีนะที่ท่านเห็นทางขวามือทางเข้ามาแต่ทางนี้กำลังปลูกปีนี้ปลูกเสร็จแล้วเพราะเพิ่งจะซื้อแพงก็แสนจะแพงล้านสาม35ไร่ล้านสามเขาขายแพงมากถ้าขายให้วัดแต่เราก็คิดถึงอนาคตซื้อแล้วก็รีบปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้การเพาะต้นไม้บางทีเราเพาะเอาเองที่นี่จึงมีเรือนเพาะทำอยู่ตรงนั้นต้นไม้ที่เราจะเอามาเนี่ยมันมีหลายวิธีถ้าต้นยางต้นกระบากนี่เพาะยากนะถ้าคนเพาะไม่เป็นเนี่ยเพาะไม่เกิดต้องเอามาแช่น้ำเอามาแช่น้ำเพื่อเขาปลูกซะก่อนให้มันแตกงอกซะก่อนจึงเอาไปเพาะใหม่แต่ถ้าอยากให้มันง่ายตรงไหนมันเป็นดงอย่างวัดบ้านท่าควายเนี่ยวัดป่านั้นมันเป็นดงไปเที่ยวดูมีเบี้ยต้นยางไหมมีเบี้ยต้นบากไหมเวลาเราจะเอามันไปปลูกไปเพาะใหม่ก็ได้เอาถุงมากอกดินไว้ดีๆแล้วไปถอดเอาต้นยางเล็กๆต้นแค่เคลือบไปถอนเอาหน้านี้ถอนง่ายถ้ามีใบไม้เยอะๆถอนง่ายถอนแล้วนับได้สัก100ต้นแล้วก็เอายางรัดแล้วก็เอาใส่ถุงใหญ่ๆได้สัก1,000ต้นก็เอาใส่ถุงเดียวซะก่อนแล้วเอาน้ำใส่สักนิดแล้วก็เป่าลมเข้าไปแล้วก็บิดไม่ให้ลมออกแล้วก็มัดไว้หิ้วไปเถอะหิ้วไป10วันก็ไม่ตายเมื่อเราหิ้วไปแล้วเราก็เอาไปใส่ถุงที่เรากรอกดินไว้เสียบมือลงเป็นรอยแล้วก็เอาต้นไม้ที่เราถอนเสียบลงไปแล้วก็บีบรัดดินไว้แล้วก็ทีนี้เราก็มารดน้ำมันทุกวันต่อมามันก็จะเป็นต้นยางที่ใหญ่ขึ้นพอไปปลูกก็จึงเอาไปปลูกได้นี่วิธีที่ไปย้ายเอาออกมาได้ง่ายอาตมานั่งรถพาพระเนนไปเป็นร้อยเป็นพันกิโลก็ไปหาต้นไม้เอามาปลูกเดี๋ยวนี้ท่านจะได้เห็นป่าที่อาตมาปลูกไว้240ไร่เดี๋ยวจะให้พระนำไปดูมีหมดทุกชนิดชุมชนไม่ใช่ป่าชุมชนอย่างเดียวนะเรียกว่าป่ามหาชุมชนมหาแปลว่าใหญ่ชุมชนที่ยิ่งใหญ่อาตมาปลูกเสร็จวันเดียว240ไร่มีคนมาตั้งแต่หนองคายยันศรีสะเกษสุรินทร์มาปลูกต้นไม้ด้วยกันเทศให้ฟัง เทศให้ฟังเรื่องปลูกป่ารักษาดงเนี่ยมันได้บุญมันได้บุญนะโยมนะเข้าใจไหมท่านอาจจะไม่รู้เรื่องว่ามันได้บุญมีเทวดาตนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าเทวดาตนนั้นทำไมจึงไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องของเรื่องมีเรื่องเล่าเอาไว้ว่าเทวดาตนนั้นมีนางบาทบริจามีนางอัปสรมีเมียอยู่พันมีเมียเป็นบริวารคือนางอัปสร 1,000 นางแล้ววันหนึ่งหายไป500นางเหลืออีก500ขนาดเหลือ500ก็ยังโศกเศร้านะเรามีเมียคนเดียวก็ยังเลี้ยงลำบากแต่เทวดาเนี่ยมีเมียเยอะเมียหายไป500แกก็หาเมียแกเทวดาตนนั้นก็มองสอดสายด้วยทิพเนตรด้วยตาทิพของเทวดาก็เห็นเมียตายแล้วตายแล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์โอ้เมียของเรานี่จุติจากสวรรค์ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาตายเทวดาตายเขาไม่มีซากไม่มีศพเขาจุติหายวับไปเลยทีนี้เทวดาตนนั้นก็มองต่อไปว่าตัวเราก็ใกล้จะตายแล้วเห็นด้วยอำนาจแห่งเทวานุภาพว่าเราก็จะตายอีกไม่นานนักเราก็จะตายตายแล้วจะตกนรกอีกด้วยอย่าลืมนะเทวดาส่วนมากมักจะตกนรกเพราะหมดบุญเป็นเทวดากินแต่บุญเก่าไม่ได้ทำบุญใหม่เหมือนพวกเราเป็นมนุษย์เขารู้ว่าเขาตายแล้วเขาจะตกนรกแน่นอนเขารู้แล้วเขาก็หวั่นใจเขาก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าถามว่าอย่างไรถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญมนุษย์ในโลกทำบุญอะไรจึงชื่อว่าได้บุญทุกเมื่อเป็นผู้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมจะทำบุญอย่างไรจะประหยัดที่สุดง่ายที่สุดรวบรัดที่สุดตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนไม่ต้องตกนรกขอให้ท่านอธิบายพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าภาษาบาลีว่าอย่างนี้อารามะโรปาวนะโรปาเยชนาเสตุการกาปะปัญจะอุทปานันจะเยทะทันติอุปสยังเตสังรัตโตจะทิวาจะสัทธาปุญญังปวัตติตรงนี้สำคัญธรรมถาศีลสัมปันนาเยชนาสักขะคามิโนบุคคลเหล่าใดปลูกป่ารักษาป่าปลูกสวนสร้างอารามอารามแปลว่าสวนนะไม่ใช่แปลว่าวัดนะแปลว่าสวนป่าไม้เนี่ยเรียกว่าอารามที่นี่จึงมีชื่อว่านิพเพทพรารามเพราะมันมีป่าถ้าลงท้ายว่าอารามพรารามเนี่ยต้องแปลว่าเป็นวัดป่าอารามไม่ได้แปลว่ากุฏิวิหารผู้ใดปลูกป่ารักษาป่ารักษาอารามรักษาสวนป่าปลูกสวนป่าผู้ใดทำสะพานในที่กันดารลำบากผู้ใดขุดบ่อน้ำให้คนทั้งหลายได้กินปะปัญจะอุทปานันจะปะป่าปะป่านั้นภาษาบาลีนะไม่ใช่ภาษาไทยเราเอามาใช้จนลืมจนเข้าใจว่าเป็นภาษาไทยนะปะป่าน้ำปะป่านั้นเป็นภาษาบาลีป่าป่าไปว่าน้ำบริโภคไปว่าน้ำดื่มถ้าเราปลูกป่าในป่านี่มันจะรักษาน้ำน้ำนี่ไม่แห้งเพราะมีป่ามันอาศัยกันต้นกำเนิดแหล่งน้ำเกิดจากป่าดงหนาพอใหญ่เอ้ยเป็นว่าต้นกำเนิดกระแสธรรมธาราแมนพระสงฆ์ทะลุงไหวสัตว์ได้อาศัยสนไพ่สนสืบเผ่าพ่องแล้วโลกจักเย็นอยู่หย่อนสังโฆเจ้าแพรพระธรรมย่ำใดสงหังยังอยู่ยังเคี่ยงครูอรัญญาแต่แอบอิงสายท่าร่าปองแปลวกระแสน้ำอาศัยลูกโขดาวภาวนาเพียงพันประกาศธรรมพระเจ้าย่ำนั้นโลกซุ่มเย็นมีแต่ดินบ่มีใหม่ดินสิไงเป็นผงบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแรงสายทลาสีเขินแห่งแสงสุรีสีห่อนจีชีวิตสัตว์ทำเสื่อสีศูนย์สิ้นเผาพันพี่น้องเอ้ยเอาเท่านี้ก่อนน้องมันเบาประสัตว์น้ำนี่มันได้อาศัยป่าต้นกำเนิดแม่น้ำมาจากป่าไม้ที่นี่ผู้ใดปลูกป่าก็เหมือนรักษาน้ำ อาตมาจึงบอกว่าปลูกดงดงปลูกป่าเหมือนปลูกฟ้าปลูกดินฟ้าก็คือฝนดินก็คือดินอันอุดมสมบูรณ์ผู้ใดปลูกดงปลูกป่าเหมือนปลูกฟ้าปลูกดินผู้ใดปลูกศีลปลูกธรรมผู้นั้นค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นค้ำจุนโลกอย่างอาตมานี่ปลูกแต่ศีลปลูกแต่ธรรมเพื่อค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นถึงวันที่5ปีหน้ามกราพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่มาดูถ้าไม่มาปฏิบัติก็มาดูจะเห็นผู้คนอยู่ที่นี่เป็นหมื่นๆคนมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติฝรั่งมั่งค่าเขาก็มาอาตมาแสดงธรรมภาษาไทยจบก็ต้องขึ้นมาแสดงธรรมภาษาอังกฤษอีกกันหนึ่งให้พวกฝรั่งฟังแต่พวกเราอยู่ใกล้ๆไม่ได้มาแสดงว่าเราไม่ได้เคยทำบุญร่วมกันมาก่อนแต่พวกนั้นอยู่ไกลๆก็มาปีหน้ามาจอบเบิ่งกระไดอันนั้นคือการปลูกศีลปลูกธรรมเพื่อค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่าผู้ใดปลูกสวนรักษาอารามคือรักษาสวนป่าอย่างป่าดอนปูตาป่าชุมชนของเรานี่แหละบุคคลนั้นชื่อว่ารักษาแหล่งน้ำด้วยเพราะป่านี้จะดูดฟ้าดึงฝนรุกขชาติดาดดานในป่าใหญ่เป็นแหล่งให้กำเนิดกระแสศีลดึงดูดฝนจากฟากฟ้าสู่แผ่นดินดูดซับสายวารินให้ชำนาญมีผืนดินสิ้นป่าไม้ก็ไร้ค่าเหมือนวัดวาไร้พระสงฆ์ผู้ทรงศีลเหมือนแผ่นดินถิ่นแห้งแล้งลำเค็นจะอยู่เย็นเป็นสุขกันอย่างไรอาตมาไปอยู่ทะเลทรายแล้ว6ปีเนี่ยคิดว่าสาธุเด้อตายซะได้คันได้เกิดเป็นนกเป็นกาก็จะได้มาเกิดอยู่ประเทศอันนี้เด้อทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาราเบียอาตมาไปอยู่มาหมดแล้วทั้งแอฟริกาทั้งตะวันออกกลางจึงมีความคิดว่าบ้านเราฝนตกเรากลับไปนี่เราจะปลูกป่าเราไม่ง้อวันนั้นปลูกป่าตรงนั้นพาพระเนนปลูกนะปลูกแล้วฝนไม่ตกเสียดายต้นไม้ต้นไม้อาตมาเพาะไว้ต้นยาวแค่แขนนี่ไปปลูกแล้วฝนไม่ตกแดดๆพากันมานั่งสมาธิสวดมนต์3คืนสวดมนต์ให้ฝนตกสวดคาถาขอฝน3คืนก็ยังไม่ตกก็เลยประชุมกันเอายังไงเราเนี่ยถ้า3คืนเนี่ยฝนไม่ตกเนี่ยเราจะเอาอย่างไรพระหนุ่มๆทั้งนั้นเพราะที่นี่พระมากเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ประมาณ40 50ทั้ง3มณีที่นี่เป็นที่ที่มีพระมากกว่าเขาทั้งหมดประชุมกันว่าถ้าฝนไม่ตกเราจะทำอย่างไรมีแต่พระหนุ่มทั้งนั้นเสียดายแรงที่เราปลูกต้นไม้ลงไปเพราะต้องขุดมันมีแต่ขี้หินแห่เนี่ยมันดินบ่ดีคือบ้านทักควายทักก้อนนะขุดจนออกแสมมากปลูกต้นไม้แล้วฝนบ่ตกโอ้ยเสียดายแห้งสวดมนต์ทั้ง3คืนแล้วฝนก็ไม่ตกนั่งสมาธิฝนก็ไม่ตกก็เลยประชุมกันเอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เราแต่ก่อนยังไม่มีน้ำประปาเราเอาล้อมันเข็นเอาน้ำไปลดพอไม่ให้มันตายไม่ต้องง้อเทวดาว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเทวานะอิชันติปุริสะปรกรรมัสสะต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถที่จะมาขัดขวางความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้ถ้าเราพยายามเทวดาก็ขวางเราไม่ได้ก็เลยบอกว่าไม่ต้องง้อเทวดาพรุ่งนี้เนี่ยเอาน้ำหดเอาน้ำหดเอาพากันตักหดผู้ละต้นละต้นไปเนี่ยปลูกปีนั้นมัน 6,000 ต้นหลายคนเด้เนี่ยพระหลายองค์ตักแนเอาล่อยู่แน่หาบแน่ว่าท่านมันมีแต่พระหนุ่มๆปรากฏว่าเราตกลงกันแล้วเราก็นั่งสมาธิต่อสวดมนต์ต่อพอมาถึงตี3ฟ้าร้องควรคางตึ้งมาเหมือนฟ้ารั่วฝนตกอย่างหนักเทวดาเดือดร้อนเทวดาเดือดร้อนได้บัดนี้ฝนตกต้นไม้ซื่นเบิดโอ้เทวดาก็เดือดร้อนเด้ถ้าคนดีทำดีเทวดาไม่ช่วยเทวดาเดือดร้อนสงสัยเดือดร้อนทั้งพระอินทร์นั่นแหละทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าผู้ใดปลูกป่ารักษาป่าปลูกสวนรักษาสวนรักษาป่าชุมชนอย่างนี้เอาไว้ธรรมัฏฐาสีละสัมปันนา บุคคลเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นอยู่ในธรรมเยชนาสักขคามิโนชนเหล่านั้นเมื่อเขาเดินอยู่ก็ตามชื่อว่าเดินทางย่างไปสู่สวรรค์ทุกเมื่อเขาตายแล้วเขาไปสวรรค์แน่นอนเขาไปเกิดเป็นเทวดาชื่อว่าลุกขเทวาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชแล้วท่านยังบอกว่าเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติบุญเจริญแก่เขาผู้ปลูกป่ารักษาดงทั้งกลางวันกลางคืนผู้ใดเคยเป็นมหาในนี้แปลภาษาบาลีได้ก็ลองแปลไว้ในใจอาตมาพูดผิดหรือถูกเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติรัตโตไปว่ากลางคืนทิวาไปว่ากลางวันสถาไปว่าทุกเมื่อปุญญังไปว่าบุญปวัตติเจริญทุกเมื่อบุญเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเยชนาสักขคามิโนคนเช่นนั้นแหละชื่อว่าไปสวรรค์แน่นอนไม่ตกนรกการที่เราปลูกป่ารักษาดงนี่เทวดาแพ่งเด้เข้าใจบ่ว่าเทวดาแพ่งเฮาบ่จักหูเราไม่มีหูทิพย์ได้ยินเสียงทิพย์ของเทวดาตาเราไม่มีตาทิพย์เห็นรูปทิพย์ของเทวดาเทวดานี้มีบางชนิดอยู่ตามต้นไม้เรียกว่าลุกขเทวาแต่ลุกขเทวานั้นเขากลัวมนุษย์เป็นยังจะว่าเขาย่านเฮาซุ่มเขามีศีลมีธรรมนะเขาย่านถ้าเทวดานักเลงเทวดานักเลงก็มีนะเขาไม่กลัวได้ยินบ่แต่พ่อแต่แม่เฮาพันว่าต้นไม้ใหญ่มีผีสาวผู้ดีมีสู่เวลาจะตัดต้นไม้ใหญ่ๆต้นยุงต้นยานได้เอาขันห้าไปขอย่านพิษผีบ่แม่นผีได้ออกเทวดาถ้าเราไปตัดต้นยุงต้นยางใหญ่ๆนี่ไปโค่นบ้านไปทำลายบ้านด้วยของเขาถ้าเขาโกรธมาเขาทนไม่ได้เขาดีถึงว่าเราปักก็ตายบางคนเนี่ยตัดต้นไม้ใหญ่มาฮอดบ้านไข่ตายอยู่บ้านบัวอำเภอกุดบาทเดี๋ยวนี้มีบ้านหลังหนึ่งมีลูกชายอยู่สองคนมีพ่อคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งนาอยู่หัวโศกทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านมีน้ำไหลน้ำซับมาแต่ในนานั้นมีต้นยางใหญ่อยู่สามต้นต้นอื่นเขาโค่นหมดเขาขายหมดครอบครัวนั้นมีความยากจนก็เลยขายต้นยางแล้วก็โค่นต้นยางนั้นขายชาวบ้านเขาอาจจะไปโค่นมันนะเว้ยมันมีสองสามต้นมีอยู่หน้าโตอยู่หัวส่งต้นไม้ใหญ่มีผีเด้ว่าแต่สองสามพ่อลูกนั้นไม่กลัวเพราะอยากจะได้เงินจากนายทุนก็ขายต้นละหมื่นละหมื่นละหมื่นสามต้นมันก็สามหมื่นสมัยนั้นแกก็ไปตัดไปโค่นต่อมาพ่อตายไข้ตายลูกชายสองคนตายลูกสาวเป็นบ้าบ้านบัวอำเภอกูดบาทบ้านกะเลิงอาตมาเคยไปอยู่ไปทำความเพียรในป่าในเขาแถวนั้นผู้พานนี่ทุกลูกอาตมาได้เหยียบย่างไปหมดแล้วพวกเทวดานักเลงเขาอดไม่ได้เขาดีดหัวเราก็ตายเขามีฤทธิ์มีเดชแต่ถ้าเทวดามีศีลมีธรรมนะเขากลัวเราถ้าคนแบกเลือดแบกขวานเดินผ่านไปใกล้ๆต้นไม้ที่เขาอยู่เนี่ยเขากลัวโอ้ยตัดเถื่อนกูซะน้อบักเถื่อนกูซะน้อเขาย่านแต่เวลาเขาพูดกับเราไม่ได้ยินเพราะเราไม่มีหูทิพย์เขาขอร้องเราก็ไม่ได้ยินเราไม่เห็นตัวเขามีกฎหมายอันนี้เรียกว่าลุกขธรรมธรรมของลุกขเทวาเทวดามีกฎหมายนะเมื่อถึงวันพระเทวดาเหล่านี้จะไปประชุมที่เทวสภาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระอินทร์เป็นใหญ่ก็จะสอบถามพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ตามต้นไม้เป็นลุกขเทวาท่านยังรักษาลุกขธรรมอยู่หรือถ้าท่านไม่ได้รักษาลุกขธรรมท่านจะตกนรกท่านจะวิบัติถ้าผู้ใดมาตัดต้นไม้ที่ท่านอยู่ท่านอย่าไปทำลายเขาถ้าท่านประทุษร้ายเขาให้เขาป่วยเขาไข้ ท่านยังไม่มีสิทธิ์มาประชุมในสภาถ้าท่านไปทำให้เขาตายท่านจะตกนรกมันไม่คุ้มกันเพราะว่ามนุษย์เหล่านั้นเขาไม่มีหูทิพย์ได้ยินเสียงทิพย์ที่ท่านขอร้องเขาไม่มีตาทิพย์ที่จะเห็นรูปทิพย์กายทิพย์ของพวกท่านท่านจงย้ายบ้านหนีถ้าเขาไปตัดถ้าเขาไปทำลายถ้าโกรธไปทำให้เขาตายเนี่ยท่านจะตกนรกตอนนี้แหละเขากลัวเราแต่ถ้าตัวไหนไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยไม่กลัวแล้วมันโกรธกลายเป็นผีไปเลยจึงเรียกว่าต้นไม้ใหญ่มีผีทีนี้เราไปตัดมันนี่บางทีเราเป็นไข้ถ้าไปเจอเทวดาดีๆเขาก็อุ้มลูกอุ้มหลานเขาหนีไปต้นอื่นเขาร้องห่มร้องไห้เสียดายแต่เขาไม่กล้าเขากลัวจะตกนรกถ้าเขาทำให้เราตายเขาทำง่ายๆทีนี้ถ้าเราปลูกป่าล่ะเทวดาชอบปลูกต้นหนึ่งสองต้นสามต้นบางทีจองเลยเหมือนกับบ้านจัดสรรเทวดาโอ้เฮาสิเอาได้ต้นนี้ประสันมันใหญ่มาเฮาสิอยู่ต้นนี้เด้อเพราะอะไร50ปีมนุษย์เท่ากับ1วันของลูกขาเทพเจ้าปลูกต้นไม้ต้นนี้มือนี่50ปีมันเป็นต้นบ้าใหญ่แล้วเฮือนเทวดาแล้วเทวดาจองเราปลูกไว้พันต้นอย่างในวัดนี่ปลูกไว้เป็นหมื่นๆแสนๆต้นนี่เทวดาดีใจแล้วจองแล้วเฮาสิเอาต้นนี้ได้เฮาเห็นไหมต้นลำดวนต้นอันนี้ต้นที่อยู่รอบๆศาลานี่มีต้นกฤษณาต้นพิกุลต้นลำดวนต้นอะไรก็มีหมดอาตมาไปเห็นต้นไม้ที่ไหนอาตมาก็เอามาอย่างต้นสาหยุดนั่นอยู่ริมบันไดนั่นหอมกลางคืนกลางวันหยุดต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมเทวดาประเภทดนตรีชอบอยู่ถ้าเรานั่งสมาธิเป็นหัดนั่งสมาธินานๆเข้าเราจะเริ่มได้ยินเสียงอยู่ในหูเราเหมือนเสียงน้ำตกเหมือนเสียงลมพัดเหมือนเสียงเราเข้าไปในโรงงานถ้าจิตเป็นสมาธิมากๆจะได้ยินเสียงดนตรีที่ไพเราะมากที่สุดเทวดาดนตรีเขาเรียกว่าคนทันเขาจะชอบอยู่กับต้นไม้ที่มีดอกหอมๆอย่างต้นลำดวนอย่างต้นสายหยุดอย่างต้นมันปาต้นกันเก่านี่เทวดาพวกนี้ชอบเอามาปลูกไว้ที่บ้านจะมีประโยชน์มากแต่ก็อาตมาปลูกมา3ปีป่าตรงโน้นคนโบราณบอกว่าเบิดเซนไม่จังสิได้เซนคน3ปีเป็นป่า5ปีเป็นดงเมื่อท่านไปดูท่านลองสังเกตดู3ปีมันเป็นป่าขนาดไหนอีก2ปีข้างหน้ามันจะเป็น5ปี3ปีเป็นป่า5ปีเป็นดงผู้ใดถางป่าผู้ใดทำลายป่าผู้ใดเผาป่าบุคคลนั้นบาปทั้งกลางวันบาปทั้งกลางคืนบาปทุกเมื่อแน่นอนเขาจะไปสู่นรกพระพุทธเจ้าท่านว่าอัจเฉสุงอัจเฉสุงอัจเฉสุงตะโปวะนังเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปาปังปวัตติบุคคลใดถางป่าเผาป่าตะโปวะนังไปว่าเผาป่าเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาป่าปังปวัตติบาปเจริญแก่เขาทั้งกลางวันกลางคืนบาปกินหัวเขาทุกเมื่อหลังจากนั้นเยชนานิรคามิโนชนเหล่านั้นจะต้องไปสู่นรกการเผาป่านี่มันทำลายหลายอย่างทำลายสัตว์ทำลายบางทีนกมันอยู่ในรังของมันลูกมันตายแม่มันตายแมลงอีกตายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วควันไฟนี่ก็จะส่งขมงขึ้นเพิ่มความร้อนให้แก่โลกวันนี้อาตมาเตรียมเทปไว้ให้อันนี้มนต์เจ้าหน้าที่ไปเอามาให้หน่อยทีเทปธรรมะกับสิ่งแวดล้อมเอาให้เจ้าหน้าที่นี่แหละไปกับเติมน้ำใจลงแผ่นดินน้ำใจของเราเติมลงในแผ่นดินแต่เป็นภาษาลาวนะตัวเติมน้ำใจลงแผ่นดินนี้จะมีเสียงซอเสียงพินแล้วฟังก็เพลิดเพลินไปด้วยเติมน้ำใจลงแผ่นดินปลูกต้นไม้เป็นที่อยู่ของเทวดาเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะได้มาตรัสรู้อยู่ในป่าพระพุทธเจ้าเกิดในป่าตายในป่าตรัสรู้ในป่าแสดงธรรมในป่าเรารักษาป่าไว้ ก็เหมือนกับรักษาสถานที่ไว้รองรับโพธิญาณจะไม่ได้บุญได้อย่างไรอาตมาให้โอวาทท่านเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายกำลังดำเนินชีวิตเพื่อจะก้าวย่างไปสู่สวรรค์การรักษาป่ารักษาดงการปลูกพงปลูกป่านั้นได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่พี่น้องทั้งหลายผู้มีกุศลเจตนาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงเจริญในจิตในใจ